trwał jak drut, szturcha promieniami. I dobrze, że płot, bo portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Tako Hemingway i 6-0 to był fragment mini-albumu Umowa o dzieło, później Fisze Made Tworzywo i Zwiedzam Świat, a przed momentem Pablo Pavo i Sobota. Przed nami kolejna trójka, tym razem zagraniczna, rozpocznie zespół Muse. If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand? Aye, sir. If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand? Aye, sir. I can't hear you. Aye, sir. Scream it. Aye, sir. Your ass belongs to me now. Aye, sir. We'll be right back. You go, you're way enough. Za nami Muse i Psycho, U2 i Every Breaking Wave, Foo Fighters i Something for Nothing. Przypominam, że w dzisiejszym rannym wzmacniaczu słuchaliśmy przebojów roku 2015. Został jeszcze jeden, Lux Torpeda i 44 dni. Ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę udanej niedzieli. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Dni tyle to trwało, dla niektórych